σαν του λαϊκού στρατού. Με καθοδήγηση λαμπρή τραχυμού μας του άνοιξε ψηλά ο αγγελωτός του φασισμού. Με καθοδήγηση λαμπρή τραχυμού μας του άνοιξε ψηλά ο αγγελωτός του φασισμού. Musical. Ναι, musical. Είναι, το λες. Φανταστείτε ότι είναι ένα τραγούδι εισαγωγή σε ένα musical, στρογγυλές σκάλες, Δαλιανίδης, και κατεβαίνουν οι χορευτές και οι χορεύτριες. Τύπου καν με μαντίλια. Ναι, κάπως έτσι. Αυτό είναι ένα τυχαίο τραγούδι που πάμε να βάλουμε σήμερα να ξεκινήσουμε. Τυχαίο, είναι μια μέρα μετά το παραιτηθείτε. Γι' αυτό το βάλες μάλλον. Ευτυχώς δεν παραιτήθηκαν. Ευτυχώς. Ναι. Γι' αυτό ακριβώς το βάλαμε. Δεν παραιτήθηκαν αυτοί. Ψάρωσε κόσμο, παραιτιόντουσαν κόσμο από τις δουλειές τους. Ήταν τόσο πιστικό το κίνημα. Ότι κόσμος χάνει τις δουλειές του, όχι λόγω παραίτησης για άλλους λόγους. Άλλο αυτό. Τις χάνει. Άλλο. Αλλά ευτυχώς δεν παραιτήθηκαν. Ευτυχώς ήταν τόσο όσο το κίνημα, ώστε να μην χάσουμε αυτή την κυβέρνηση, υπουργούς, βουλευτές, πρωθυπουργούς. Και τι θα κάναμε μετά χωρίς αυτούς. Ναι, δεν θα είχαμε ένα θέμα. Άλλους βάρβαρους έχουμε στη σειρά, αλλά σαν αυτούς νομίζω δεν θα βρούμε τόσο συνεπείς. Κοσμοπλημμύρα. Θα τα πούμε αυτά, μην βιάζεσαι. Δεν είμαστε μπορώ. Ακόμη στο παραιτηθείτε. Είναι γιατί βάλαμε το τραγούδι από το musical. Α, δεν ήταν για το παραιτηθείτε. Όχι, δεν ήταν για το παραιτηθείτε. Από ποιο musical είναι. Όχι, δεν είναι από musical. Εδώ. Α, ναι, είναι από musical. Πάνω στα βουνά μπορεί να είναι ο τίτλος. Αξιοπρέπεια στα βουνά, αντίσταση, τα γένια του ήρωα. Μπορεί να έχει τέτοιους τίτλους, να ήταν ένα musical τέτοιου Badminton. Τύπου. Μπορεί να ανέβει και στον μπάντμιντον, γιατί με, μεγάλος χώρος είναι. Κοντά στο βουνό είναι το μπάντμιντον. Και η Κεσαριανή κοντά. Και η Κεσαριανή κοντά, δύο βήματα παραπέρα. Απέχει βέβαια από τη Μεσούντα, γιατί σαν σήμερα το 45 ήταν η τελευταία μέρα του Άρη Βελουχιώτη στη ζωή. Οπότε με αυτήν την αφορμή πάμε να το κάνουμε σήμερα musical. Να η ώρα που μας ήρθε και σαν θύρελα ξεσπάγει στον αγώνα η παγκόσμια εργατιά. Μια φωνή που ατυχεί στον αέρα περασπέρα με επανάσταση θα νιώσουμε τη σκλαβιά. Μια φωνή που ατυχεί στον αέρα περασπέρα με επανάσταση θα νιώσουμε τη σκλαβιά. Κι ο αέρας θα μου γκρίζει τη σημαία κυματίζει τη βαμμένη μες στο αίμα του λαού. Δεν ζητήσαμε να απομακρυνθούν τα παιδιά από τους δέκτες. Δεν το κάναμε. Ή και οι ενήλικες που έχουν θέματα με τέτοιου τύπου εικόνες, λέξεις, τραγούδια. Δεν το κάναμε, αλλά απομακρυνθείτε για το επόμενο δεκάλεπτο. Έχει και χειρότερα. Δεν είναι μόνο το musical. Ναι, έτσι θα τα αφήσουμε. Εντάξει, τουλάχιστον είναι σημαντικό γιατί νιώθουν ακούγοντας το περήφανοι και ψώνουν γροθιά κάποιοι σύντροφοι Σιριζέοι. Ναι. Που καλύπτουν τις ενοχές. Καλύπτουν τις ενοχές. Να, εδώ είμαστε. Επίτε τα ρε παιδιά, επιτέλους. Ας πει κάποιος για τον Άρη. Λοιπόν, τι μνημόνιο υπογράφουμε. Το καλύτερο αυτό ακριβώς είναι ότι θεωρούν και συνέχεια. Ναι. Τον όσον έκανε ο Άρης ή η σύντροφη του Άρη ή εν πάση περιπτώσει εκείνη τη δεκαετία και τα μετέπειτα χρόνια, τούτο εδώ είναι συνέχεια όλων αυτών. Δεν είναι. Είναι. Μούσια, πολλά μούσια όντως. Είναι και της μόδας φέτος τα μούσια. Όχι μόνο φέτος, τα τελευταία 2-3 χρόνια, ξύρισμα παντού, αλλά το μούσι. Κοίταξε να δεις. Και τον Άρη από τις εικόνες που έχουμε, τον λες κομματάκι χιπστερά. Ναι, χιπστερ ήταν. Εποχή, χιπστερ, ήταν για εποχή. Άπλητο Σιριζέο τον έλεγες. 60-80 χρόνια πριν. 60-80 χρόνια όχι, πριν. Όχι Σιριζέο. Όλα τα άλλα. Άπλητο, ναι, όχι Σιριζέο. Όχι Σιριζέο. Όλα τα άλλα να τα δεχτούμε. Τα πάντα, τα πάντα. Από εμφάνιση. Και από εμφάνιση. Καμία σχέση. Ναι, το Σιριζέο βγάλτο. Ναι. Δεν κολλάει. Γιατί, δεν κολλάει. Σαν ανεμίασμα. Δεν κολλάει. Ακριβώς. Χειρότερο. Επί 10. Επί 10. Μίασμα επί 10. Όχι. Δεν κολλάει σε. Οι Σιριζέοι, αν ήταν τη δεκαετία του 40, θα ήταν με τους Ναζί, με τους Γερμανούς. Με τον κατακτητή. Τώρα. Ωραία. Ναι. Η Αδωνία με τι θα ήταν, ποιο θα ήταν. Επίσης. Μαζί. όχι. Ναι, είχε διαβαθμίσεις και εκεί δεν ήταν έτσι. Μα όταν υπογράφεις, κατηγορείς δύο χρόνια πριν ως γκάγκστερ τους Ευρωπαίους, τις Τρόικες και έρχεσαι και υπογράφεις μνημόνιο με τους κατακτητές και τους γκάγκστερ. Τι διαφορετικό θα έκανε εκείνα τα χρόνια. Δεν το κάνουν θα τους κατηγορούσε στην πρώτον, αρχή. Δεν έχει σημασία. Κλαίνε. Θα τους κατηγορούσε στην αρχή ως κατακτητές που ήρθαν στη χώρα σου και μετά συνεργάζεσαι μαζί τους. Πώς λέγεται αυτός. Έχει πολλά ονόματα σε αυτόν τον τόπο. Πώς τον λέμε. Τώρα δεν αριστερό είναι. Επαναστάτη. Ένα από τα δύο μπορεί να ισχύει. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ούτε το ένα. Τότε ήταν πιο καθαρά τα πράγματα. Δεν μπορούσαν να κοροϊδεύουν την κοινωνία. Α, και τώρα νομίζω δεν μπορούν να κοροϊδεύουν την κοινωνία. Και ένας από τους λόγους που δεν πήγε και πολλοί κόσμος χθες. κάνα 8.000. Δηλαδή όσοι μαζεύει το πάμε με αναπάντητη μόνο. Πήγανε. Κλεμμένο. Το είδα στο Twitter σήμερα και ήταν ωραίο. Δεν θυμάμαι ποιος το έγραψε, αλλά έχει πλάκα. Εν πάση περιπτώσει, ένας από τους λόγους νομίζω που δεν πήγε και πολλοί κόσμος χτες δεν είναι όλα αυτά ο ντόρος που έγινε, η ζέστη, ή βγάλαν κάτι ότι ήταν στη σκιά, στα γύρω κτίρια ήταν και δεν ήταν στην πλατεία μέσα και δεν φάνηκε. Αυτό. Είναι ότι καταλαβαίνει ο κόσμος ότι δεν αλλάζουν πια έτσι τα πράγματα, βλέποντας και τις εικόνες της Ευρώπης και τι μπορεί να γίνει, όλα αυτά έχουν περάσει. Συγκέντρωση στο Σύνταγμα, με αίτημα, με κόσμο και αυτά, δεν αλλάζει έτσι κάτι. Πόσο μάλλον όταν αυτό που προτείνουν είναι ο Μητσοτάκης, ο Κούλης. Ή πάλι μια άλλη καλύτερη κυβέρνηση σύμφωνα με αυτούς που θα διαχειριστεί το ίδιο ακριβώς μνημόνιο, τις ίδιες εντολές, το ίδιο οικονομικό πλαίσιο και σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι σημασία και τι διαφορά έχει. Γιατί να χάσει ο άλλος τον χρόνο του να πάει να πει να φύγει ο Αλέξης, να έρθει ο άλλος. Ότι περιμέναμε ότι θα μαζευτεί κόσμος για κάποιο λόγο. Ποτέ από τη διοργάνωση των εκπροσώπων του κολαγόνου και του αλλουρονικού. Δεν ξέρεις, γιατί λίγοι. Μέσω Twitter. Πέρυσι για την Ευρώπη μαζευόντουσαν. Τι ήταν, ναι. Στο μένουμε Ευρώπη, τι ήταν. Τρεις και ο Κούκος και στο μένουμε Ευρώπη. Ήταν παραπάνω. Τέσσερις και ο Κούκος. Λίγο είναι. Όχι, δεν είναι, γιατί πέντε. Είναι ένα παραπάνω. Άθροισμα πέντε. Άθροισμα πέντε, ναι. Σωστό. Δεν είναι. Ναι, όχι, λίγο δεν είναι. Είναι σημαντικό. Λοιπόν, ας μείνουμε λίγο στις προηγούμενες δεκαετίες, γιατί. Σύμφωνα με τα κοιτάπια, ο Άρης έγραψε εκτός όλων των άλλων που έκανε, έγραψε και τον όρκο του μαχητή του Ελλάς. Στην πρώιμη φάση του, γιατί μετά η Κεντρική Επιτροπή του Ελλάς τον άλλαξε λίγο, τον εμπλούτησε, έγινε ένας άλλος. Αλλά ο αρχικός όρκος έχει γραφτεί από τον ίδιο τον Άρη, θα τον ακούσουμε τώρα. Και πρωτοδόθηκε στη Ρούμελ το 1942 στην γραμμένη οξιά. Ο όρκος των ανταρτών του Ελλάς. Εγώ, παιδί του ελληνικού λαού, ορκίζομαι να αγωνιστώ πιστά στις τάξεις του Ελλάς για το διώξιμο του εχθρού από τον τόπο μας, για τις ελευθερίες του λαού μας. Και ακόμα να είμαι πιστός και άγρυπνος φρουρός προστασίας στην περιουσία και το βιός του αγρότη. Δέχομαι προκαταβολικά και την ποινή του θανάτου, ανατιμάσω την ιδιότητά μου ως πολεμιστής του έθνους και του λαού και υπόσχομαι να δοξάσω και να τιμήσω το όπλο που κρατώ και να μην το παραδώσω εάν δεν ξεσκλαβωθεί η πατρίδα μου και δεν γίνει ο λαός νοικοκύρης στον τόπο του. Και όποτε ακούμε αυτό το κείμενο, κολλητά ακούμε και αυτό που ακολουθεί. Ο όρκος των ταγμάτων ασφαλείας. Ορκίζομαι εις τον Θεόν των Άγιων του των όρκων, ότι θα υπακούω απολύτως εις τας διαταγάς του ονοτάτου αρχηγού του γερμανικού στρατού Αδόλφου Χίτλερ. Θα εκτελώ πιστός άπασας τας ανατεθισόμενας μου υπηρεσίας και θα υπακούω ανεφόρον εις τας διαταγάς των ανωτέρων μου. Γνωρίζω καλώς ότι δια μίαν αντίρρηση εναντίον των υποχρεώσεών μου, τας οποίας δια του παρόντος αναλαμβάνω, θέλω τιμωρηθεί παρά των γερμανικών στρατιωτικών νόμων. Έτσι, για να γίνει τη σύγκριση των δύο όρκων, έχει μια αξία που ο ένας έδινε όρκο και που ο άλλος έδινε όρκο. Ναι, μαζί είπαν αυτά. Το ξέρουμε, γιατί τα ακούμε πάντα μαζί. Τα ακούμε πάντα μαζί και έχει μια σημασία να δίνεις όρκο στο Χίτλερ. Υπό τις σημαίες του οποίου κάηκαν χωριά στην Ελλάδα, σκοτώθηκαν άνθρωποι, εκτελέστηκαν άνθρωποι, βιάστηκαν, ξεκυλιάστηκαν άνθρωποι, πάντα με τις σημαίες του Χίτλερ. Εκεί οι Έλληνες. Και τον τόπιο συνεργατών. Αυτό λέω. Ορκιζόντουσαν σε αυτό για να διαπράξουν τα εγκλήματα που διέπραξαν. Και ακόμα κάποιοι εσχάτως. Ναι, πολλοί. πολλοί. Δεν είναι λίγοι, δεν είναι αμεληταίο. Να το φέρουμε λίγο στο σήμερα. Κάποιος πρέπει να μιλήσει για τον Βελουχιώτη. Για τον Βελουχιώτη. Προτείνω. Όχι, βέβαια, ο Άδωνης. Ο Λεωνίδας. Ο Άδωνης μόνο να τον πουλήσει. Σε ναι. Κάνα βιβλίο νομίζω θα το κάνει και αυτό. Ούτε ο Λεωνίδας. Ένας άλλος πιο αριστερός. Μιλτιάδης ο Βαρβιτσιώτης. Όχι. Σε σχέση με τον Άδωνη και τον Λεωνίδα, ένας πιο αριστερός. Οτιδήποτε, εύκολο είναι. Θα θυμίζω την ιστορική ομιλία του Άρη Βελουχιώτη στη Λαμία. Ανεξάρτητα από το αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς με την ιστορική αυτή προσωπικότητα, έχει βγάλει έναν εκπληκτικό λόγο. Όπου έλεγε ότι εμείς οι απλοί άνθρωποι υπερασπιζόμαστε τις πεζούλες μας, τον τόπο μας. Δεν έχουμε τη δυνατότητα, τα χρήματα να μετακινηθούμε. Με αυτή την έννοια εμείς ερχόμαστε σήμερα ξανά να παίξουμε, αν θέλετε, έναν ιδιαίτερο ρόλο, όχι στο όνομα μόνο της αριστεράς, αλλά να ως μηχανοδηγοί σε μια μαξοστοιχεία. Αλέξη, τελείωνε, ξεκόλα. Που έχει πάρα πολλά και διαφορετικά βαγόνια, ως ηγέτιδα δύναμη σε ένα πατριωτικό μπλοκ. Έπρεπε κάποιος να τα πει. Έπρεπε. Τι αυτό που ακούγατε. Κόκαλα. Κόκαλα, τα γνωστά κόκαλα που τρίζουν. Ναι, ναι, και έτσι και Σαριανή είναι όλα με την ευρία. Ένα είναι λίγο αφαιρετικό. Κόκαλα που τρίζουν όταν ακούς τον Αλέξη Τσίπρα να επικαλείται τον Άρη του Βελουχιώτη στη Λαμία για να δικαιολογήσει τα εγκλήματα που κάνει και αυτός υπογράφοντας τα μνημόνια κατά του κόσμου. Γιατί ποιος Βελουχιώτης, ποιος αριστερός, ποιος κομμουνιστής, ποιος αντάρτης, αντιστασιακός θα υπέγραφε γη και είδωρ στη Μέρκελ στις Βρυξέλλες, θα ανέβαζε το εισιτήριο, ας πάμε στα απλά, το εισιτήριο των μέσων μαζικής μεταφοράς, θα έφτιαχνε το ΦΠΑ, θα έβαζε το ΦΠΑ στο 24% γιατί το πληρώνουν, ξέρουμε ποιοι. Θα έκοβε συντάξεις. Θα έκοβε συντάξεις, πολύ σημαντικό. 13 μισθούς. Ναι, θα μισθούς. Θα ανέβαζε και όλους τους άλλους φόρους σε απλά καθημερινά πράγματα, αντικείμενα. Με αυτή την έννοια είναι συνεργάτης των κατακτητών, γιατί λέει εδώ, στέλνει ένας mail και λέει. Όχι και συνεργάτες των κατακτητών, οι Σιριζέοι. Ακόμα ζουν μερικοί από αυτούς που πάλεψαν, αντιστάθηκαν στους φασίστες. Ντροπή να λέγονται αυτά. Ντροπή σωστό. Να γίνονται αυτά. Σωστό. Όχι να λέγονται. Ντροπή να γίνονται αυτά που κάνουν οι Σιριζέοι. Σωστό αυτό που λέει, αλλά το ότι κάποιος πριν 40 χρόνια στη Χούντα ή πριν 80-70 χρόνια, πόσα είναι στην αντίσταση, πολέμησε στα βουνά. Προφανώς δεν ανήκουν αυτοί που πολέμησαν στα βουνά σε έναν μόνο πολιτικό χώρο. Αλλά το ότι κάποιος έκανε αυτά τότε. Δεν δικαιολογείται τώρα να δέχεται όλα αυτά που η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ κάνει. Το ότι κάποτε έκανες κάτι εσύ, οι παππούδες, οι μπαμπάδες, οι μανάδες, δεν δικαιολογεί έσχη που γίνονται σήμερα. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό. Ο καθένας κρίνεται μέχρι το τέλος της ζωής του. Ίσα-ίσα, αν κάποιος έχει τέτοιους αγώνες, δεν θα έπρεπε με τίποτα να ανέχεται τη ΣΥΡΙΖΑΙΚΗ συμπεριφορά, τα μνημόνια του Τσίπρα, το τρίτο και όλα αυτά που μας λένε όλοι αυτοί. Με τίποτα δεν θα έπρεπε να τα ανέχετε για την δική του ιστορία. Αν ήθελε να τιμάει ο ίδιος και να σέβεται την ιστορία. Εφόσον δεχόμενος αυτά τα μνημόνια και το τρίτο και το αριστερό δεν σέβεται τη δική του ιστορία αυτός, δεν θα τη σεβαστεί κανένας άλλος. Ο ίδιος την αμάβρωσε και την κυλίδωσε δεχόμενος μνημόνια. Και τώρα τηρουμένων των αναλογιών, με ποιον χαίρεται η Μέρκελ αυτή την περίοδο, ποιοι όχι είναι οι κατακτητές. Πας καλά. Συναναστρέφεται, χαρακτηρίζεται. Ο Ντάισεμπλουμ δεν είπε ότι ευτυχώς έχουμε τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό. Ο Σόιμπλε δεν λέει τα καλύτερα. Οπότε, με τους σύγχρονους κατακτητές, μια χαρά συνεργάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε, τηρουμένων των αναλογιών, τότε ενδεχομένως, να χαιρόταν κάποιος άλλος. Μα χαιρόντουσαν και τότε κάποιοι άλλοι. Επειδή είχαν βρει πιθύνους. Απλά είχαν τσίπα οι τότε δοσύλλογοι και δεν έλεγαν άλλα τη μία, άλλα την άλλη. Ήταν από την αρχή συνεπείς και το έφτασαν μέχρι τέλος το έγκλημά τους. Εδώ ξεκινάει αλλιώς, πάει αλλιώς. Πάμε μέχρι τη Λαμία και να πάμε μέχρι τις πρώτες διαφημίσεις, αφού πάμε μέχρι τη Λαμία. Ο ιστορικός λόγος, στον οποίο τον επικαλέστηκε και ο Αλέξη Τσίπρας, δεν είναι από τη φωνή του Άρη Βελουχιώτη, δεν την έχουμε σε ηχητικό. Είναι από ένα ντοκιμαντέρ, το δίλημα του Φώτου Λαμπρινού. Μας έχει μείνει έτσι ως διήγηση και γι' αυτόν την ακούμε. Φανταστείτε όμως ότι σε ένα μπαλκόνι πάνω υπάρχει σχετική φωτογραφία. Είναι ο Άρης Βελουχιώτης και μιλάει στο λαό της Λαμίας, νομίζω είναι Οκτώβριο του 44. Αδέρφια, Έλληνες και Ελληνίδες της Λαμίας και όλης της περιοχής, από μέρους του Γενικού Στρατηγίου του Ελλάς σας φέρνω τους πιο θερμούς χαιρετισμούς. Όπως βλέπετε πρόκειται να βγάλω λόγο. Μα ο λόγος μου δεν θα μοιάζει καθόλου με τους λόγους που γνωρίσατε μέχρι σήμερα. Δεν πρόκειται να σας υποσχεθώ πως θα σας φτιάξω γεφύρια και ποτάμια, ούτε θα σας τάξω λαγούς με πετραχίλια. Θέλω μόνο να ακούσετε καλά αυτά που θα σας πω. Από το 1821 μέχρι σήμερα ο λαός μας αγωνίζεται για λευτεριά και ανεξαρτησία. Κανείς δεν του χάρισε ποτέ του λαού μας τη λευτεριά του. Αντίθετα, η ξένη και η ντόπια αντίδραση έκανε ό,τι μπορούσε για να υποτάξει τη χώρα μας, να ευνουχίσει το λαϊκό χαρακτήρα του κινήματος και να επιβάλλει μια νέα σκλαβιά. Χρόνια και χρόνια απάτης και ρεμούλας μας κράτησαν μακριά από την ευτυχία και τον πολιτισμό και μας ρίξανε μέσα στην εξαθλίωση και την πείνα, την κακομοιριά και τη δυστυχία. Σε αυτή την κατάσταση βρεθήκαμε όταν ξέσπασε η πολεμική λέλαπα και η σύγκρουση μεταξύ των γολωσσών. Ο λαός που έγραψε το έπος της Αλβανίας υπέκυψε αλλά δεν ιτήθηκε. Αυτή δεν ήταν ήττα του λαού μας, αλλά ήττα των καθεστώτων που μεσολάβησαν από το 1821 μέχρι το 1941. Έτσι ήρθαν οι Γερμανοί στον τόπο μας και μας σκλαβώσανε. Τότε μερικοί το σκάσαν και οι άλλοι κάνανε κυβέρνηση και μας είπαν: ησυχία παιδιά, τάξη και ασφάλεια. Τι μπορούσαμε όμως να περιμένουμε από αυτούς που φορέσανε τα κλακ και τα μπακαλιαράκια. Έτσι όλο το βάρος έπεσε πάνω σε μια χούφτα ανθρώπων. Από αυτούς που τρώγανε καρπαζιές μέσα στα αστυνομικά μπουντρούμια και τις ασφάλειες, μα που φλέγονταν από ηρωισμό και αντρία, και μέσα τους υπήρχε μια ζεστή ελληνική καρδιά και έτρεχε στις φλέβες τους πραγματικά ελληνικό αίμα. Αυτοί άναψαν το δαυλό και έδωσαν το σύνθημα για τον ξεσηκωμό του έθνους. Αυτοί δώσανε κουράγιο στους Έλληνες και δημιούργησαν τη νέα φιλική εταιρεία, το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, το ΕΑΜ. Το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ υποσχέθηκαν στο λαό την πάλη ενάντια στον κατακτητή και την απελευθέρωση της χώρας μας. Αυτές τις υποσχέσεις τις στηρίσαμε. Αλλά υποσχεθήκαμε και κάτι άλλο στο λαό. Ότι δεν θα αφήσουμε τα όπλα από το χέρι μας αν δεν πετύχουμε και τη διπλή ελευθεριά, τη λαοκρατία. Δηλαδή να λύσει ο λαός με τον ψήφο του και το θέμα του βασιλιά και της κυβέρνησης. Εμείς το μόνο που θέλουμε είναι να ψηφίσει ο λαός ανεπηρέαστα και ελεύθερα και όλοι μετά να σεβαστούν το λαό. Γιατί αν αυτό δεν γίνει, εμείς πάλι θα ξαναβγούμε στο βουνό. Μα είμαι βέβαιος ότι δεν θα χρειαστεί, γιατί ο λαός μας δοκιμάστηκε σκληρά και σήμερα γνωρίζει καλά ποιο είναι το συμφέρον του. Με την πεποίθηση αυτή, τελειώνοντας, σας καλώ να φωνάξουμε: ζήτω ο κυρίαρχος λαός μας! Για στενάσουν τα βουνά, ο ήλιος σκοτεινιάζει το δάλιο το μικρό χωριό. Λαμποκοπούν χρυσά σπαθιά, πέφτουν ντουφέκια ανάρια, ο Άρης κάνει πόλεμο. Αυτό το τελευταίο δεν ξέρω αν ακούστηκε σωστά. Είναι ένα σύνθημα από χτες. Πληρώνουμε το ΤΕΒΕ, πληρώνουμε το ΙΚΑ, πληρώνουμε και ένφια για σένα Καρανίκα. Για σένα Καρανίκα, ναι. Όντως, ναι, και το μόνο εμπνευσμένο ήταν χτες. Μια που είμαστε σε αυτά τα χθεσινά, λέει εδώ ένα Κροατή. Καλό, εντάξει. Τι περίμενε να. Από αυτό το κίνημα, όχι. Ή παραιτηθείτε. Όταν έχει σύνθημα, παραιτηθείτε, τι περιμένει, να έχει βάθο. Όταν στην διαδήλωση, παύλα διασκέδαση, παύλα κομμωδία, βλέπεις τον τζίμερο με ντουντούκα στο χέρι. Ναι, ναι. Μα γι' αυτό γίνονται αυτά. Γι' αυτό, ναι, ναι. Αυτά γίνονται γι' αυτό το λόγο. Και εγώ τα χαίρομαι. Έλεγε σήμερα ένας εκ των διοργανωτών, όπως λέμε. Για τον Κολαγόνο, που λέγε Κολαγόνα, τι έλεγε. Όχι, έλεγε για χτες, αφού του είπε ότι είναι πολλοί κόσμος. Ήταν το πρωί, τον είχαν βγάλει στο Sky, νομίζω, στην τηλεόραση. Αφού είχε πολλοί κόσμο που ήταν στη σκιά και, ότι είχαμε πολλά τραγούδια. Είχαμε και ξυλούρι, λέει. Αυτοί θέλουν να κάνουν τους άλλους. Να μαγαρίζουν ό,τι μπορούν. Ναι, θέλουν. Εντάξει, μα δεν μαγαρίζονται έτσι. Αυτά τέλος πάντων. Είχε και χαιρετίσματα στην εξουσία να ακούω. Ναι. Και όπως λέει εδώ, ακροάτρια νομίζω είναι, ναι. Νέα χημικά στις πορείες. Χθες το Σύνταγμα μύρισε λακ. Πραγματικά τόσο κρεπαρισμένο μαλλί δεν έχω ξαναδεί σε πορείες κτλ. Είναι και αυτό ένα είδος χημικού. Γιατί δηλαδή δεν μπορείς να είσαι του κομμωτηρίου σε μια πορεία. Πρέπει να είσαι σε μαλλιά λίγδης πάντα. Έλαντε. Ποιος μας το έγραψε στο Twitter, είχαν πιάσει τη σκιά και ήταν λίγο αραιά εκεί στο Σύνταγμα για να μην ανακατεύονται τα αρώματα. Ναι. Οι κολόνιες και βλάχοι, τα λοιπά. Οι άλλοι πάνε ξέρουν. Όλοι μαζί, Γιούργια. Α, τι μου κατήγγειλαν. Τι σου κατήγγειλαν. Πέσανε κομμάτια της εκπομπής, της δικιάς μας εκεί. Κομμάτια ή το Τζίπρα. Το Τζίπρα, αλλά από εμάς, γιατί δεν το είχαν κόψει καλά και έμπαινε και λίγο τραγουδάκι μετά. Σοβαρά. Α, εντάξει, αφού βοηθήσαμε και αυτό το κίνημα. Όχι, βοηθήσαμε. Βεβαίως, κάθε κίνημα θα βοηθήσουμε. Εννοείται. Γιατί όμως εκεί να το κάνουμε κάθε το αζημίωτο. Κίνημα. Δεν ήθελε εκεί με το αζημίωτο. Ναι, κάναν τέτοια πράγματα. Ναι, στο τζάμπα. Ναι, λέγανε και ελληνοφρένοι από κάτω. Τουλάχιστον. Να... Εμείς να ξεφτυλιστούμε. Όχι, σιγά, δεν ξεφτυλιζόμαστε. Εμείς μόνοι μας, δεν έχουμε ανάγκη κανέναν. Τα προσφέρουμε αφιδώς και αφιλοκερδώς στο κίνημα. Άμα είναι να κερδίσει το κίνημα. Εκεί λοιπόν ήταν και μια συναγωνίστρια που είναι και φίλη σου. Η Λουκά. Η Ελένη. Άμα δεν είναι και εκεί η Λουκά, που θα ήταν. Πού είσαι, ήρωα, Λεβέντη Τζολιά, που πολέμησε το 1940 και νίκησε του Εβραίου. Εδώ να ζωήσει. Πού είσαι, ήρωα, Λεβέντη Τζολιά. Πού είσαι, η ελληνική ψυχή, ο συμβολικός του Τζολιά, η ελληνική ψυχή, ο Τζολιάς. Την κόψανε. Εμένα έψαχνα. Εσένα έψαχνα, μάλλον το Τζολιά. Δεν πήγε. Δεν θα ήμουν εκεί. Δεν πήγε κι εσύ. Άκουσε Ελληνοφρένα, σου λέει εδώ θα είναι αυτό. Θα τέριαζε. Ναι. Θα τέριαζε. Θα μπορούσε να σου και εσύ εκεί με αγωνιστικό παρόν να δώσει εκεί και μέλλον. Να καταλάβει γιατί διαχωρίζει με τι πορείε. Το πολύ ωραίο από αυτό που έγινε χτε είναι ότι θα συνεχιστεί. Τι έχει παρελθεί. Έτσι είπανε. Όχι, είπαν, άκουγα σήμερα. Γιατί όλα αυτά δεν πρέπει να τελειώσουν κάποια στιγμή με μία συγκέντρωση μόνο. Είπε ότι ήταν η πρώτη. Και θα δούμε από εδώ και πέρα πώς θα συνεχιστεί όλο αυτό. Πολύ θετικό. Το λες θετικό. Θα έχει κορύφωση δηλαδή. Βέβαια, ο κορύφωση θα έχει μέλλον. Είναι μαραθώνιος. Είναι μαραθώνιος. Ο αγώνας Αποστόλη. Είναι μαραθώνιος. Δεν τελειώνει τώρα κάποια στιγμή. Τι, πυροτεχνήματα. Μέχρι να παραιτηθούν αυτοί. Έτσι. Μέχρι να παραιτηθούν. Και να έρθουν οι άλλοι να κάνουν τα ίδια. Εννοείται. Γιατί το κάνανε. Ναι, όχι. Θέλουμε άλλους να κάνουν τα ίδια. Δεν θέλουμε αυτούς που κάνουν τα ίδια. Είναι ίδιο να κάνουν άλλοι τα ίδια και οι ίδιοι τα ίδια. Όχι, δεν είναι. Πρέπει να το πούμε. Για αυτό είναι το κακό. Ότι αυτοί που έχουμε τώρα έχουν μια ενοχή, κάτι, μια στεναχώρια, οι άλλοι το κάνουν απροκάλυπτο. Ο επικεφαλής, ένας από τους επικεφαλείς που άκουγα το πρωί, είπε ότι θα συνεχίσουμε, αλλά έρχεται ο δημοσιογράφος, θα ακούσεις τώρα, και το διατυπώνει με έναν άλλο λόγο αυτό το θα συνεχίσουν και δίνει και πολύ ωραίες εικόνες του πώς ακριβώς θα συνεχίσουν. Έχουμε μια πρώτη εικόνα. Εγώ βλέπω κατά πλάνα που όσο είναι να μιλούμε, μια μεγάλη συγκέντρωση, δεν υπάρχει θέμα. Mm-hmm. Που δεν ξέρω θα ήταν τόσο μεγάλη, ούτε θα τη είχαμε δώσει τόση σημασία, αν δεν τη είχε δώσει υπόσταση, αντιδράσεις της κυβέρνησης, των υπουργών, του Φίλη κλπ. Δεν ξέρω καν αν θα το έχουμε πρώτο θέμα στο δελτίο ειδήσεων δηλαδή. Είναι η πρεμιέρα ενός κινήματος, η οποία είναι πρεμιέρα, θα λέγαμε, πολύ κόσμο. Αλλά αυτό που συμβαίνει ότι βγήκε το τζίνι από το μπουκάλι. Ναι. Βγήκε ο δοντόπαστα από τον σωλήνα. Και δεν ξαναμπαίνει εύκολα μέσα. Βγήκε ο οδοντόκρεμα από την οδοντόπαστα χτες βράδυ. Καταρχήν είπες ο δημοσιογράφος, χωρίς να μου πεις ποιος δημοσιογράφος ακολουθεί. Α, με παγίδευσες. Ναι, δεν είχα. Ναι. Και φορούσα τα ακουστικά. Ναι, εντάξει, τι θα έκανες. Θα τα έβγαζε. Και καλά εσύ. Οι άλλοι που είναι στα μάτια. Θα έκανα τα αυτιά μου, κάτι. Η παρομοίωση ότι χτες βράδυ βγήκε ο οδοντόπαστα από την. Πώς το είπε, από το σωληνάρι, πώς το είπε αυτό. Αυτό έγινε χτες βράδυ. Παρ' όλα αυτά, νομίζω η κυβέρνηση. Ανάλογα το κίνημα, είναι και οι παρομοιώσεις που γίνονται. Όντως, αλλά νομίζω και η κυβέρνηση δεν έκανε. Ψιλοτρόλαρε το κίνημα. Δεν είναι ότι σα σοβαρά το αντιμετώπιζε και έλεγε. Όχι, η κυβέρνηση. Το θέλει. Ναι, το θέλει, αλλά το ψηλό έκανε ο Κατρούγκαλ. Χαβαλέ κάνανε. Το κράξανε. Το αβαντάρανε. Αβάντα λέγεται αυτό. Σιγά. Σε πρώτο επίπεδο είναι κράξιμο. Οφείλει όλα αυτά που έκανε δεν ήταν. Τρολιά ήταν. Αβάντα ήταν. Το θέλει. Δεν έχει σημασία. Το θέλανε να γίνεται αυτό για να δείχνουν ότι αυτή η γραφική και όλοι αυτοί πάνε να μας ρίξουν έτσι. Οι συνδέσεις με Αλιέντε που έκανε ο Κατρούγκαλος, οι κομικές, εκεί κατατείνουν. Τέλος πάντων, ανεπιτυχές το κίνημα, ανεπιτυχής και η προσπάθεια της κυβέρνησης να το μεγαλώσει. Έλα Μάρια, τι είπε μετά. Δεν ξαναμπαίνει ο δοντόκρεμα στο σωληνάριο. Έφυγε από το σωληνάριο. Και το σκατό επίσης. Μάλιστα, ωραία. Χρήσιμο. Πάντως μπαίνει. Και ωραία εικόνα. Το κρέμα μπαίνει. Οι μερακλείδες ξέρουν. Οι μερακλείδες, αλλά εδώ μιλάμε για κίνημα. Απλά δημιουργήσει ένα κενό αέρος από την μέσα πλευρά και το τραβάει πάλι πίσω. Έχετε επίγνωση ότι μιλάμε για κίνημα. Ναι. Ναι, ωραία. Και αυτοκίνημα. Και του Γιώργου. Μήπως κλέβουνε μπραντ του Γιώργου Παπανδρέου. Δεν ξέρω. Και κάποιος πήγε χτες ένας έρμος να κάψει τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό και ένα τρολιά. Υπάρχει βίντεο. Δεν καταλάβαινε μάλλον το παλικάρι και του την έπεσαν. Και του την έπεσαν όλοι ότι δεν είναι σωστό, δεν κάνουμε εμείς τέτοια. Τι να κάνουμε, κάψουμε τη σημαία μας. Γενικώς από όσους είδαμε εκεί, που ήσουν κανένα διχίλιαρο άτομα. Παραπάνω ήταν, εντάξει. Τρεις μάξιμου. Όχι τόσο. Και 10 να είναι και 20, δεν αλλάζει κάτι. Καμιά 200 χαβαλέδες μέσα που πήγαν για να δούνε. Εννοείται. Καμιά 200 δημοσιογράφους. Ζαραλίκος, νομίζω. Και ο Ζαραλίκος ήταν εκεί. Και άλλοι διάφοροι. Και για άλλους διάφορους που είχαν χαβαλέδες. Μια που είπα Ζαραλίκο. Τι έχεις να πεις. Σήμερα λοιπόν, μια σκέψη Ζαραλίκο. Θα δώσουμε οι τέσσερις πρώτοι που θα τηλεφωνήσετε τώρα. Είναι ο καλύτερος κωμικός σύμφωνα με τη γνώμη της μάνας του. Ναι, ναι, ναι. Ο καλύτερος Έλληνας. Και αφού λέγεται Χριστόφορος, πάει στα σινεμά. Ναι, όχι ναι. Μόνο ο Παπακαλιάτης. Κάνει και τα τέσσερις άλλα που κάνει διπλές. Ο Παπακαλιάτης. Ναι, όλα τα κάνει. Α, και ωραία. Με τις μανάδες. Α, ναι. Λοιπόν, προσέξτε το νου σας. τις μάνες σας. Τι θα δώσουμε τώρα. Τέσσερις διπλές προσκλήσεις για σήμερα το βράδυ στην πρώτη παράσταση που θα δώσει στο Τριανών, στον κινηματογράφο Τριανών, στις 9.30 ώρα. Θα πω τα στοιχεία σε λίγο. 2-11-200-8-200. Είναι η Ελισάβετ έξω. Είναι η Ελισάβετ. Οι τέσσερις πρώτοι, οι τέσσερις διπλές προσκλήσεις για το Τριανών. Θα σας πω τα υπόλοιπα μετά. Για το Τριανών. Κάτσε να πω ένα μήνυμα που μου άρεσε το μήνυμα. Πριν που το έστειλε ένας Πέτρος. Ο Πέτρος. Ο Πέτρος. Όχι. Ο Πέτρος, ο Λύκος. Λέει ο Πέτρος. Σε σχέση με αυτά που λέγαμε πριν, Σιριζέ και τέτοια, φεύγουμε λίγο από το παραιτηθείτε. Και λέει, αν δεν θέλατε να καπελώσετε ως συνήθως τον ενιαίο συνασπισμό, τώρα θα είμαστε μαζί, ρε. Εννοεί Κουκουέ και ΣΥΡΙΖΑ ναι, ναι, ναι. όλοι μαζί. Αυτό. Ότι ήταν ωραία τώρα να ήταν κάποιος μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή. Το ότι λες. Χάνει κάποιος ναι. που δεν ήταν, ότι έχει μετανιώσει. Ότι το θεωρεί πολύ καλό ο Πέτρος και όλοι οι άλλοι όσοι δεν ήρθατε μαζί μας. Και ότι ο συνασπισμός έσπασε επειδή κάποιος τον καπέλωσε. Όχι επειδή ρεφόρμησαν κάποιοι και θέλανε κυβερνητικές θέσεις και εξουσίες. Το αν έσπασε. Τέτοιου είδους εξουσίες. Τότε που έσπασε και ευτυχώς έσπασε κτλ. Ναι. Το θέμα είναι ότι. Τώρα όποιος δεν έχει πάει μαζί αυτός έχει πάθει το κακό. Δηλαδή θα έπρεπε να ήταν και το Κουκουέ τώρα ναι, στην κυβέρνηση να έχει υπογράψει το μνημόνιο και το Κουκουέ και θα μίλαγε, πες ένα στέλεχος του Κουκουέ, ο Παφίλης με τη Μέρκελ για καλύτερους όρους του μνημονίου. Κύριε Μέρκελ, και θα ανέβαζε. Και θα τι γίνεται με τον υπεραλισμό. Στη λυκοσυμμαχία ήρθε. Θα συνυπέγραφε και το Κουκουέ 24% ΦΠΑ. Στα εισιτήρια αυτή. Κοίταξε. Αυτό ήθελε ο Πέτρος. Εάν ήταν. Ναι, θα το συνυπέγραφε. Εννοείται, θα το έκανε. Μα γι' αυτό δεν είναι όμως. Δεύτερον, νομίζω ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κερδισμένος καθαρά. Ναι. Κάθεται το κορόιδο σε 5%. Τραβιώνται στις πορείες, τρώει το λιοπύρι. Δεν το συζητάμε. Και άλλοι είδε τι πολυθρόνες έχουν. Και άλλοι σόρι κιόλας. Αυτοκίνητα ανοίγουν, κλείνουν. Είναι η αυλονή του μορφή τη χώρα. Θα είναι υπουργοί αυτοί αύριο μεθαύριο. Έχουν θέσει κύρο. Γι' αυτό δεν έπρεπε να πάρει. Τράβαση ομόνια συγκρούφιξ και πίσω. Αϊ παράτα μα. Όχι, έχει κι άλλους, και άλλα δρομολόγια. Τι δεν άλλο είναι πάει. Αυτό. Ο μόνος συγκρούφιξ δεν πάει. Όχι, έχει στάσει σύνταγμα. Α, έχει στάσει. Ναι, δεν λέω δεν έχει στάσει. Λοιπόν, το αίτημα των χθεσινών θα έπρεπε να είναι μην παραιτηθείτε. Αν είχαν το χιούμορ ωραίο και λογική, δεν πρέπει να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Έχουμε έναν Κυριάκο ακόμα. Αλλά θέλουμε να το σχολιάσουμε μετά από Βάλτον και θα έχουμε λίγο χρόνο πριν πάμε στις διαφημίσεις. Γιατί η τελευταία λέξη που λέει ο Κυριάκος βγήκε χθες βράδυ στην Αντωνοπούλου. Όχι, είναι ό,τι καλύτερο. Η Ελλάδα πρέπει να υλοποιήσει τολμηρές διαφθορτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις και οι εταίροι μας πρέπει να αναγνωρίσουν ότι ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσματος 3,5% για τα επόμενα πολλά χρόνια είναι ένας στόχος ανέφικτος και ο στόχος αυτός πρέπει να κατέβει στο 2% συνδυασμένος με μια περιορισμένης έκτασης ελάφρυνση χρέους. Πώς είστε τόσο αισιόδοξος ή λιγότερο αισιόδοξος ότι εσείς θα τους πείσετε για αυτό το πράγμα για το οποίο δεν έχουν καταφέρει να τους πείσουν έως τώρα και όχι μόνο ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Σαμαράς. Γιατί εγώ είμαι αξιόπιστος. Αυτό. Αν κάτι αυτό. Τον λες, τι τον λες. Αυτό. Θα τα καταφέρει επειδή αυτός είναι αξιόπιστος. Μετά από αυτό λίγο χρόνο θέλετε διαφημίσεις. Ξεχρέωσε τη Siemens. Θα δούμε μετά. Επειδή είναι αξιόπιστος, ναι. Α. Λοιπόν, και μετά τον αξιόπιστο Κυριάκο. Πολύ αξιόπιστο. Ότι... Το λέει ο ίδιος. Δεν το λέει κανένας άλλος γι' αυτόν. Δεν έχει σημασία. Αλλά... Άμα δεν το λέει κανείς, το λες μόνο στο κατοχυρώνει. Καταρχήν οι άλλοι δεν ξέρουν το ίδιο. Αυτός ξέρει για τον εαυτό του. Οι άλλοι μπορεί να πούνε κάτι άλλο. Δεν ξέρει αν είναι αξιόπιστο ο Κυριάκος. Αυτός ξέρει. Για να το λέει αυτός, δεν πείθεσαι. Θα είναι. Δεν μπορεί να λέει ψέματα. Εδώ του Κουζαραλίκου το λέει μάνα του και το πιστεύουμε. Δεν είναι. Δεν είναι. Λοιπόν, σταματήστε να παίρνετε. Έχουμε τους τέσσερις νικητές. Για την σημερινή παράσταση του Χριστόφορου Ζαραλίκου, που μετά από 20 χρόνια παραστάσεων, διαβάζω το δελτίο τύπου, μετά από 20 χρόνια παραστάσεων σε μπαρ, κλαμπ, γήπεδα, θέατρα, μουσικές σκηνές, επιτέλους ήρθε η ώρα stand-up comedy να μπει στις αίθουσες κινηματογραφικές. Mm-hmm. Οπότε ο Χριστόφορος Ζαραλίκος αυτή την Πέμπτη και την επόμενη Πέμπτη 23, για δύο παραστάσεις μοναδικές στο Τριανών, open air cinema, με τίτλο Πρώτη φορά σε σινεμά. Λοιπόν, οι νικητές είναι Μάνθος Χρυσάφης, Χριστίνα Κούσουλα, Ελένη Τζανέτου, Βαρβάρα Ζήση. Λοιπόν, απόψε 9.30 ώρα στο Τριανών. Πού θα πάνε, 9.30 ώρα ξεκινάει. 9.30 ώρα ξεκινάει, να είναι λίγο νωρίτερα εκεί. Είναι Κωδρικτόνος 21 και Πατησίων 101, βολεύει το μετρό Βικτόρια. Για να δείτε την παράσταση του Χριστόφορου Ζαραλίκου. Δεν ξέρω αν έχει στάσει το βράδυ. Στάσει το μετρό, ναι. Πηγαίνετε, πα περιπτώσει. Πηγαίνετε, πηγαίνετε. Αν τα καταφέρετε και δεν έχουν κλείσει του δρόμου, υπαρετηθείτε, παιδιά. Όχι, όχι, μόνο χθε ήταν. Δεν ξέρει, μπορεί να έχουν ξεμείνει. Θα ξαναβγεί ο δοντόκρεμα το σωληνάριο από φθινόπωρο. Εντάξει, μπορεί να μην έχει αδειάσει ακόμα ο κόσμο από το κέντρο. Μέχρι να φύγουν όλοι αυτοί να πάνε σπίτια του, μπορεί να έχει ακόμα να συναντήσει τέτοιες δυσκολίες. Μπορεί να βγάζει selfie ο Άδωνης. Γιατί αν κάποιο χτε εκμεταλλεύτηκε όλο αυτό, ήταν ο Άδωνης που έβγαζε selfie. Α, στα διάλογα. Συνέχεια, με όλου. Με όλους. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να ξέρει ότι. Ξέρω. Από τώρα. Οι φόροι τι. Ρι. Οι φόροι ρι. Τα πάντα ρι, οι φόροι ρι. Ο Μάρδας υπουργός. Ναι. Με περγαμηνές. Ξέρετε, ο Καραγκιός δήμαρχος δεν είναι. Ο Μάρδας υπουργός. Ο Μάρδας υπουργός, λοιπόν. Ναι. Ο Μάρδας υπουργός βγήκε και μας μίλησε για τους φόρους, γιατί έχουν σχέδιο σε αυτή την κυβέρνηση. Έχουν πάρει πάρα πολλούς φόρους, έχουν βάλει πολλούς φόρους, αλλά τους έχουν διασκορπίσει. Το βάρος είναι πολύ λιγότερο από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. Αυτοί οι φόροι διασκορπίστηκαν, όπως λέμε, σε μικρές αυξήσεις σε διάφορες υπηρεσίες και αγαθά. Ξέρεις τις βόμβες διασποράς? Ναι, ναι. Κάπως έτσι είναι και οι φόροι. Δεν σκοτώνεις από την ίδια τη βόμβα, αλλά από αυτά που διασπείρει η βόμβα. Έτσι λοιπόν εδώ τους διέσπειραν τους φόρους. Λες και αν θα έρθει ένας φόρος μεγάλος ή αν θα τον πληρώσεις λίγο στο περίπτερο, λίγο στο σούπερ μάρκετ, λίγο στη βενζίνη, λίγο στην μπύρα, λίγο στον καφέ, λίγο σε όλα και στα πάντα, δεν είναι φόρος, δεν φεύγει το χρήμα από την τσέπη. Και δεν είναι και μείωση μισθού. Και δεν είναι και μείωση μισθού που το λένε και βγαίνουν και ξεδιάντροπα όπως κάνουν τα πάντα, λένε και αυτό. Ο κύριος Μάρδας είπε και κάτι άλλο, ετοιμάσου. Αν θες να επενδύσεις ή αν θες να ξανοιχτείς, να κάνεις αγορές, να νιώσεις καλύτερα, κάνε λίγο στην υπομονή. Ελλάδα. Στην Ελλάδα, στην Ελλάδα. Θα τα κάνω όλα αυτά. Ναι, ναι, σε λίγο θα μειωθούν και οι φόροι. Από τη στιγμή που ανακάμπτεται η ελληνική οικονομία, καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι φόροι θα παληθούν. Δηλαδή είναι φόροι για την βραχυχρόνια περίοδο, δεν είναι κάτι το οποίο θα παραμείνει στη χώρα. Πότε δηλαδή? Πότε. Από τη στιγμή κατά την οποία του χρόνου έχουμε μία αύξηση της συνολικής παραγωγής κατά 1,5-1,7% και αυτή η αυξητική πορεία συνεχίσει, είναι εύλογο ότι θα μπει μία διαδικασία απάλυσης των φόρων, όπως γίνεται σε όλο τον πλανήτη, όπως γίνεται σε όλες τις χώρες οι οποίες περνούν τέτοιες περιόδους κρίσης. Ναι. Δεν είναι φόροι που μονιμοποιούνται και αυτοί εδώ δεν πρόκειται να σηκωθούν στο επόμενο χρονικό διάστημα. Κατάλαβες, οι φόροι θα μειωθούν του χρόνου. Καταρχήν. Που θα πάμε καλά και είναι δεδομένο, φαίνεται άλλωστε ότι θα πάμε καλά. Υποθέτω εγγυά του υπουργός ότι δεν θα σηκωθούν οι φόροι άλλο. Όχι. Το λέει. Πρώτο, όχι μόνο. Άμα το λέει, δεν θα σηκωθούν. Θα, βρε, αυτό. Θα μειωθούν οι φόροι. Θα απαλύνουμε τις επιπτώσεις. Τέλος. Δεν θυμάσαι που έλεγε ο Βενιζέλος το χαράτσι είναι προσωρινό. Έρχεται για λίγο το χαράτσι. Ναι, ναι. Ο Βενιζέλος. Ο οποίος ο ίδιος Βενιζέλος, τσιπροειδός και αυτός παλιότερα, είχε πει ότι είχε πει το χαράτσι της ΔΕΗ ότι είναι αντισυνταγματικό. Και το έβαλε ο Βενιζέλος, το έβαλε, όχι άλλος. Όλοι αυτοί του Βενιζέλου συμπεριλαμβανομένου είναι προφήτες προ Τσίπρα. Ναι. Ήρθε και ο Τσίπρας μετά που είπε θα το καταργήσει τελείως τον έμφυα, τον εφάρμοσε, το στέργιωσε, παραμένει εκεί κανονικά. Έτσι λοιπόν με τα ίδια χέγγια και την ίδια αξιοπιστία, γιατί δεν είναι μόνο ο Κυριάκος αξιοπιστός, και ο Μάρδας βέβαια. Μας διαβεβαίωσε και οπότε το ξέρετε, κάντε υπομονή ένα χρόνο από του χρόνου. Ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός. Ναι. Απαντώντας αυτό που είπες, ότι κάνουν την πορεία, πώς το είπες, Ομόνια Συγκρουφίξ, λέει εδώ ένας, Ταβάριτς καλημέρα. Προτιμώ να κάνω τη διαδρομή που είπες και το μέτωπό μου να κοιτάζει τον ήλιο. Ούτε αντιλιακά θα βάλουν. Αυτό κατάλαβες. Αυτό κατάλαβες. Τι θα καταλάβαινες, πάει και παραπέρα το μυαλό σου. Τέλος πάντων. Με τι δίκτυ προστασίας? Ένα πεντάρι να μην έχει. Ένα πεντάρι να το έχει. Πού θα πας, βάλε κάτι, μια προστασία, σαν τα αυτοκίνητα, κάτι. Δεν, το αντιλιακό έχει φορολογηθεί. Δεν μπορεί να μην. Δεν μπορεί να μην. Δεν μπορεί να μην. Είναι λάθος να μην. Έχει πάει ανάλογα με τους δείκτες προστασίας. Ο ήλιος είναι ιδέες, το ο ήλιος έχει φορολογηθεί. Όχι, αυτό είχε πει ότι ο ήλιος και τσίπουρο είναι τσάμπα. Το είχε πει. Α. Όταν είχε πάει ο Μπούτας και του είχε το δώσει. Το τσίπουρο δεν είμαι σίγουρος ακόμα. Νομίζω δεν ναι. Το έχω κοιτάξει. Μπράβο, ναι, το έχουν πάρει ναι. Και αυτό. Το γαρμπί. Ο ήλιος επικίνδυνος. Είναι ήλιο επικίνδυνος. Είναι πολιτικό τραγούδι αυτό. Είναι και οικολογικό και πολιτικό τραγούδι, γιατί λέει κάτι για πολιτικούς που έχουν κάνει την πατρίδα μας κάπου. Τα λέει η Κέτη από τότε. Που ξεπουλάνε όπως την πατρίδα μας. Τα έχει πει και την Γαρμπή, αλλά τη φάγαν τα συμφέροντα κι αυτήν. Και τα κατεστημένα από σ' όλοι. Ποια συμφέροντα? Δεν ξέρω και ποια κατεστημένα. Τέλος πάντων. Ποια συμφέροντα? Φάγαν την Γαρμπή. Δεν τη φάγανε, κανείς δεν φάγεται γιατί. Ναι, αλλά λέμε συνήθως τέτοιες αυτά. Ναι, τα λέμε. Λοιπόν. Θα πάμε σε. Θες να πεις κάτι, γιατί βλέπω ότι. Όχι, δεν με νοιάζει. Το κρατάω. Δεν είμαι από αυτούς που τα κρατάνε. Ότι είχες να πεις κάτι. Θα το πω μετά. Με αγωνία περιμένουμε. Ναι, καλά κάνετε. Εδώ Ελληνοφρένεια. Εδώ όμως. Περιμένουμε και τον Αλέξη Τσίπρα, θα μιλήσει σήμερα. Α, έχουμε καλεσμένο νόμιζα. Όχι, όχι, όχι, όχι. Εδώ τι να πει. Αυτές οι εκπλήξεις που μου κάτι να πει. Πάνε οι εποχές που έρχονταν ο Αλέξης στην Ελληνοφρένεια. Δύο φορές τον έχουμε φιλοξενήσει. Ήταν αγνό παιδί και εμείς δεν είχαμε φανταστεί. Δεν περνούσε από το μυαλό μας ότι θα είχε τέτοια εξέλιξη. Όχι. Θα το πνίγαμε στην κούνια εκεί μόλις είχε έρθει στο στούντιο. Το πιστέψαμε τότε, να πω την αλήθεια. Όχι, δεν το πιστέψαμε ποτέ. Α, δεν το πιστέψαμε. Όχι, όχι, δεν πιστεύουμε. Μίλα για τον εαυτό σου, εντάξει. Ναι, ναι, δεν εμένα το πίστεψε. Πίστεψε. Εσένα δεν δέχτηκε και πολύ. Εσύ έδωσε επίθη ο Κούλης εσένα. Όχι, ο Κούλης δεν με πείθει. Είναι αξιόπιστος. Είναι αξιόπιστος. Εντάξει, αλλά ναι. Δεν με πείθει. Κρατώ πισινή. Λοιπόν, θα μιλήσει σήμερα με θέμα. Το Καραγκιουζουλίκι δεν έχει όριο. Όχι, δεν είναι αυτό το θέμα. Η δίκαιη ανάπτυξη. Ναι. Διότι θα υπάρχει ανάπτυξη. Καταρχήν, ναι. Και θα είναι δίκαιη. Εδώ υπάρχει νόμο. Με τράπεζες, βιομηχανίες, εφοπλιστές, μισθό 300 ευρώ, χωρίς συλλογικές συμβάσεις, χωρίς υγεία, παιδεία, η ανάπτυξη που θα έρθει θα είναι δίκαιη. Αν αυτό. Η ανάπτυξη υπάρχει πλέον σε νόμο, τι ψάχνεις πια. Άμα υπάρχει νόμο. Τέλος, ναι. Υπάρχει νόμο, θα έρθει ανάπτυξη. Έχεις δίκιο σε αυτό. Λοιπόν. Κατάργια το λες. Χρειάστηκε νόμος για να έρθει ανάπτυξη. Άμα έρχεται ανάπτυξη, δεν θέλει νόμος, δεν θέλει. Μα δεν φέρνει. Φέρνει ανάπτυξη για κάποιους. Δεν φέρνει ανάπτυξη για το σύνολο του κόσμου. Γι' αυτό υπάρχουν αυτοί οι νόμοι, για να ρυθμίζουν την ανάπτυξη. Οι νόμοι είναι τροχονόμοι, δεν είναι νόμοι. Και με αυτό το βαθιστόχαστο, κινέζικη παροιμία. Και ίσως. Με την εκτέλεση την πιο έτσι, διαφορετική από τον Κώστα Θωμαίδη του ατσάλινου τείχους που ξεκινήσαμε, πάμε στο μαγκαζίνο. Γεια σας. Γεια σας. Γύρω από παντού.